یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کاللذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. خطاب دے مومنان مسلمانان تاسو دے پیغمبر تا داسی تکالیف مور کوئی لکہ سرنگی چی بنی اسرائیل و موسی علیہ السلام تا تکالیف ور کڑیو. کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سر نکاح وکلا پا غیبانی خلقو ډیر اعتراضات وکلا وی دا لیونه شوی دی که سجی دا نکاحونه کړی دی زنانه سره دا نکاح وکړله. دغسې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله صدقات تقسیمول مخکې تاسو ته واقعه ویلې وه. ذل خویسره دا یو منافق و. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی انصاف دی ونکه. نبی علیه السلام ورته وی تبا شي چې زه انصاف ونه کوم نو څوک به انصاف کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ته د الله تعالی پیغمبره اجازه راکړه چې سمې کمه ریاست تی وهمه. نبی علیہ السلام تو فریک دا وی خلق بوی چې محمد خپل مرګری وجنی دخو ډیر کلمه ویللا او ځان ته جره مسلمان وای. بنی اسرائیل و موسی علیه السلام ته کم تکاری پر کړیو یو قول لمبسریندار موسی علیه السلام چې کله هغه تر الله تعالی امر بیان ک چې لار شی تاسو jihad وکئ نو هغه ته خبر ورکړه فذهب انت وربک وقاتلا ان ها هنا قاعدون تلار شه استارب دلار شه و جنگی گئی منگ بدی دیکی ناسیو دا سمر بیاده بی کلی دا وی تلار شه استارب دلار شه و جنگی گئی دا سمکی گئی چی دی پیغمبر دا تاسو دا تکلیف ورکی دیسی خبر چرتو نکی. دویم پا صحیح حدیث دا بخاری کراغلی دی امام بخاری رم طلالی غا حدیث ذکر کرده دی دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ پر آیت بننی وی موسیٰ علیہ السلام برا بنی اسرائیلونا زان لغسل وکاو پا جدا دیکی نو دیو پا موسیٰ علیہ السلام بانی بدنا مولا گولا وی پا دباندی ادرا مرض دی او نور مختلف خبری وکاولی یا پا دبانی برگی مرض دی او پا خاص اندامون وغیر بانی موسیٰ علیہ السلام دا بدنامی چکل پا غیبانی اولا گولا اللہ تعالی دا غیب براعت وکا موسیٰ علیہ السلام غسل کاو او کما ډیر جامع چوی هغه وستلې په ګټه باندې جامع کې خودلې ګټ روانه شول منډي وهي. موسی علیه السلام د غسل نوزګار شوی دی په هغه پسې تیز ور روان دی هم ساو سور سره ده او بنی اسرائیل یو مجلس په هغه باندې ګټه ورتیر شول. نو موسی علیه السلام بدن هغه ولید چې په هغه باندې نه د اودره مرزو او نه په هغه باندې برګې مرزو. موسیٰ علیہ السلام اگر گٹا اوہ حلا پام سبن وی سو بی حجر وی اے گٹی وی زما جامعہ رکا نو جامعہ تیرا واقستلی. یو سوال لازی چی موسیٰ علیہ السلام پا بربند مانی غسل کاؤں او دا خدا غیر دیر بیزتی ہو شلا نو تاسوائی چی نا پا لغڑا بانی پا بربند مانی غسل نلے کرے بلکہ زیادی اضافی کپڑی چی ری اگر رکڑی دی او په حالت د ایوازی والی که هم سن سات ستور چه دا پا کار ده وڑو که جانگی وغیره دا سی زکه دا ملائکو نا حیاء چره شرم پا کار ده. نو اغا خود اللہ تعالی پیغمبر چرت دا غسی نشی که داره. اللہ تعالی وی ای مسلمانانو شرط تاسو دی خپل پیغمبر تا دستکالی پر نکی لکه سرنگی چی بن اسرائیل و موسیٰ علیه السلام تا دکالی پر کردیو. در ایم قول لیم پسرین داره وی کل چی هارون علیه السلام پات شو نو بنی اسرائیلو پا اغوانی دروغ و تلل وی هارون علیه السلام دو وجله ده وی دا دو وجله ده وی دا قتل کرده ده دا خبری پی کولی. یا ایوها اللذین آمنو ای ایمانوالاو لا تکونو مکی گئی تاسو دید ایک پای بارد که تقدیر ده اگر یو تکیو سر خام خیات کئی لا تکونو معا نبیکم مکی گئی تاسو رخپل پیغمبر سر کل لذین پشانده کسانو مننی آزا موسا چی تکلیف ورکڑو موسا علیه السلام تا فبرأه الله مما قالو نو بس بچو سات الله تعالی غلر دا غسنه چې دی ویلو وکانا عند الله وجيها او دیو د الله تعالی پنځمان نه وجيهن دا ډیر مخوري دو الله تعالی پنځمان ډیر مخوري دو وجيهن چې لوی مرتبه دی چې هغه ته ویل کی او دغه دی وجيهن په معنا د محبوبن سره دا د الله تعالی پنځمان ډیر زیات محبوب ترين بندو او وجيه هغه چاته هم وای چې دغه دعاګان ډیر قبلي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یرکوا اید الله تعالی نو قولوا قولا سدیدا او وای وینا د شریعت مطابق قول سدید کوی تاسو اتقوا الله د الله تعالی نو یرکوا او وقولو قولا سديدا وای تاسو وینا برابر د شریعت سره ډیر خلک چې خبرې کوي نو هغه کې ډیر زیات مال ګمر چې کېدولی الله تعالی داسې مکوې د شریعت مطابق وینا وکړي ډیر گزاره پاږي کې وکړي او یره کوي د الله تعالی نه په حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای که څوک دا غواړي چې زه د الله تعالی سره په قیامت کې ملاو شم او زه اکرم الناس شم زه د الله تعالی په نس باندې ټول نه عزتمن انسان شم په یتقی الله د الله تعالی نه یره کوي څوک چې د الله تعالی نه یریږي دا ټول مخلوق به الله تعالی دغې نه ویری او څوک چې د الله نه یریږي نو هغه بیا ټول مخلوق نه یریږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه وقولوا قولا سدیدا او وای تاسو وینا برابره د شریعت مطابق یصلح لکم اعمالکم قبول بکی ستاسو عملونه یصلح لکم اعمالکم علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی یصلح لکم یعنی یصلحها بالقبول الله تعالی بستاسو اعمال چې قبول کی تفسیر ماوردی دغه لیکلی دی او تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دی یقبل لکم اعمالکم الله تعالی بستاسو اعمال چې قبول کی یو بل معنی تفسیر بیضاوی کړی دا یوفقکم الله للاعمال الصالحه توفیق بدر کې الله تعالی تاسو سره نیکو اعمالو و یغفر لكم ذنوبكم او بخي گناهونه تاسو و مجت الله ورسوله او چاچی تابعداری وکړه د الله او د الله تعالی د پیغمبر فقد فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو وکامیاب ویلی سره ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها سورت کې الله تعالی آداب اخلاق او احکام الله تعالی بیان کړل دا د الله تعالی طرف نه امانت دی په انسان باندې وس الله تعالی په دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي هغه انسان ته چې الله تعالی په امانتونو کې خیانت کوي د الله تعالی احکامات په دی باندې نه راوړي الله تعالی هغه ته زور نه ذکر کوي زجر الله تعالی هغه ته بیانې په مخ کې آیات کې الله تعالی حالت ذکر کړ ته عادت کوونکو نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي حالت د خیانت کوونکو په آیات کې یو لوی اشکال لے. او دا غی آسان جواب دی هغې ته به توجه کوئ زه تاسو ترجمه کوم ان عرضنا الامانه یقینا وړاندې کړه موږ امانت لرا علی السماوات په اسمانونو باندې الامانت نه مراد کې ذمواریانې دي د اسمانونو مطابق ذمواري اسمانونو ته حواله شوله او د ځمکې مطابق ذمواري هغې ته حواله شوله والجبال غرونه باندې فابین ان یحملنها نو فابین انکار وکړه هغې ان یحملنها دا پورته کولو داغې نه واشپق نه منها او ویریدل داغې نه وحملها الانسان او دغه ذمواري واغیستله انسان انه کان ظلوما جهولا یقینا دا ظالم دی جهولا او جاهل دی نو دې کې سوال دا راځي الله تعالی اسمانونو ته داغې ذمواري وړاندې کړله ځمکې ته الله تعالی داغې ذمواري وړاندې کړله غرونو ته الله تعالی داغې ذمواري وړاندې کړله نو هغې ته انکار وکړه او داغې نه ویریدل هغه قبول نه کړل او انسان قبول کړل نو انسان ظالم شو جاهل شو نو چې قبول کړل نو ظالم کیږي کنه انصافدار شو ده انصافدار شو کنه چې وای منله نو څنګه ته الله تعالی ظالم او جاهل ته الله تعالی وای نو دا آیات چیرې د مشکلاتونه ده نو تاسو به وای چې دی دې کې ای یحمل لها دی دې کې دا حمل په معنا د خیانت کولو سره ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او نور ډیرو مفسرین دغه لیکلي دي امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ دغه لیکلي دي وس ترجمه ته وښی نه اله بولېږي کدا ترجمه هم د سیو نقلله نو د آیات کې لوی اشکال لونه بیا پاتې کی ان عرضنا الامانه یقینا وړاندې کوم غازی مواری اعلی سماواتی پاسمانونو باندې اسمانونو ته دغه مطابق ذمواری وسپارل شوله او زمکی ته دغه مطابق او غرون ته دغه مطابق فابین ای یحمل لها نو فابین ای یحمل لها اغه ځان بچ کړه خیانت کول نه پاږي کی اغه خپل ذمواریانی ادا کړل او رست براشی قران کریم کې بل دی کې اتینا طائعین زمکی او اسمان دا خبرو کړل چ الله تعالی ته مونږ د سره امر کینو مونږ بالکل لاغي تابعدار یو اسمان ته الله تعالی وی باران نوره راوري کنه نور اسوګمې اگر اخیږي پای کې او دغه سي ازمکې ته الله تعالی حکم کې شینکرا او ټکا نو الله تعالی چې زمکې او اسمان ته کوم اوامر کوي هغه منی زمکې او اسمان اتینا طائعین وحوا اشبقنا منها او ویرید الله خیانت کول نه پاږي کې وحملها الانسان او خیانت وکا پاغزی مواری کی انسان خیانت وکا پاغزی مواریانو کی انسان نو انہو کان ظلومن جہولا انسان چیرے دا ظالم دے و جاہل لے نو زمکی و اسمانو نو خپل زمواری چیرے آغا پورا دا کردے دا خلی کی انسان پاغی کی خیانت کردے دے او اغي پر ازي ماري نه ادا کړي ليعذب الله المنافقين دې لپاره چې عذاب ورک الله تعالی منافقانو سره ته ول منافقات منافقانو خذو ته ول مشرکین ول مشرکات مشرکانو سره مشرکانو خذو ته ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او توفيق د توبې ورک الله تعالی مؤمنانو سره مؤمنانو خذو ته وكان الله غفور رحيم او دې الله تعالی بخره کون کې رحم کون کې تفسیر ماوردی وای وكان الله غفور رحيم او دې الله تعالی بخنه کون کې لمن تاب من شرکه سوک چې خپل شرک نه توبه باسي الله تعالی داغه توبه قبلای رحیم رحم کون کې بل هدایت الی طاعته چا باندې چې الله تعالی مهربانیو کې نو الله تعالی خپل تابعداري طرف ته روان کې الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې